swala zima la usajili na pia lile ambalo limeleta hapa la utambulisho wa wachezaji ambao tayari tumewasajili, na tulifikiri ingekuwa jambo jema kama tungewaonesha au tungatambulisha rasmi kwamba ni wachezaji rasmi sasa wa klabu ya Simba. Klabu ya Simba bado inaendelea na usajili wake, vile vile inaendelea na maandalizi ya msimu mpya. Zoezi la usajili bado linaendelea kwa kuwa muda unaruhusu, lakini zoezi hili limekuwa kifanyika kwa utaratibu maalum, kwa umakini. Inawezekana kuna wengine wanaweza kuwa wanafikiri kwamba labda kuna ucheleweshaji au labda kuna ugoigoi. Hapana, usajili ni jambo makini, ni jambo ambalo lilifanyike kwa utulivu mkubwa sana. Kwa hiyo kamati yetu ya usajili inafanya kazi kwa karibu sana na benchi la ufundi kupitia mwalimu wetu mkuu kwa eneo hili, na leo tunakuja rasmi kuwatambulisheni wachezaji wawili ambao Simba imeshawasajili. Mchezaji wa kwanza ni Shaban Kisiga Malon, ni mchezaji ambaye uwezo wake unafahamika, mchezaji wa kimataifa huyu, alishachezea Simba hapo nyuma. Baada hapo alikwenda kucheza nje ya nchi, akarudi akaingia mkataba miaka miwili na kilabu cha Mtibwa, na sasa kamaliza na ameamua kurudi nyumbani. Mwalimu alitaji mchezaji wa aina hii ya Kisiga kwa kuwa alishamuona, basi mwalimu alitoa maelekezo kwamba asajiliwe. Kwa hiyo uongozi kupitia kamati yake ya usajili tayari ilishafanya mazungumzo na bwana Shaban Kisiga, na leo hii basi tunachukua nafasi hii kwa ajili ya kumtambulisha rasmi mbele yenu. Ni matumaini yetu kwamba ujio wake utakuwa ni chachu ya mafanikio na ushindani katika klabu chetu cha Simba. Kwa hiyo nachukua nafasi hii kumkaribisha rasmi katika mtaa wa Msimbazi. Karibu sana. Nashukuru. Jezi yetu kwamba mpiga uzi bwana rasmi. Vile vile napenda nimtambulishe kwenu mchezaji mwingine, bwana Elias Maguli, ni mchezaji ambaye Simba imemsajili kutoka klabu cha Ruvu Shooting. Awali kabla usajili huu ilitambuliwa na mazungumzo kati ya klabu cha Simba na klabu cha Ruvu Shooting juu ya uhamisho wake, na baada ya makubaliano Simba ililipa gharama za uhamisho ambayo ilipelekea sasa klabu cha Ruvu Shooting kumruhusu aweze kuja Simba. Tayari mazungumzo na yeye yameshafanyika na makubaliano. Kwa hiyo tumesema kwamba leo tuje rasmi kwa ajili ya kumtambulisha kama ni mchezaji rasmi wa klabu yetu ya Simba. Nachukua nafasi hii basi kumkaribisha bwana Maguli katika mitaa yetu ya Msimbazi. Swala zima la Simba Week ambayo itaanza Jumapili hii, na Simba Week itaanza na mkutano mkuu wanachama wote na itaisha Jumapili inayofuata kwa kuwa na gathering ya wanachama kule katika eneo letu kule Bunju. Na vile vile leo hii tutakuwa na utambulisho wa wachezaji ambao wamesajiliwa na klabu ya Simba. Kwa hiyo tulifikiri kwamba itakuwa ni jambo jema kama tukatambulisha rasmi katika klabu yetu hii ili wawe rasmi wachezaji wetu. Kwa hiyo kwanza tutaanza na swala zima la mkutano mkuu au swala zima la Simba Week. Tayari uongozi wa Simba ulishatoa notice ya siku 30 juu ya uwepo wa mkutano mkuu wa mwaka ambao unatarajiwa kufanyika tarehe 3 ya mwezi wa 8 katika ukumbi wa bwalo la Police Officers Mess Oyster Bay hapa Dar es Salaam. Na tayari kulingana na matawa katiba, ajenda na makalabrasha mengine yanayohusiana na mtoto yule tayari yameshapelekwa kwa wanachama. Kwa hiyo sasa ni kutoa rai tu kwa wanachama wetu kuomba tufike kwa wingi katika mkutano wetu mkuu kwa tarehe 3 ya mwezi wa 8. Tujitahidi kufika mapema tuweze kuzungumza masuala yetu ya klabu ya Simba. Tayari kama uongozi umeshafanya utaratibu kupitia viongozi wa wilaya na matawi kuhusu utaratibu wa wanachama kuja kwenye mkutano na kurudi mara baada ya mkutano. Nichukua nafasi hii kwa niaba ya uongozi kuwakaribisheni katika mkutano huo. Ni vyema tukaja kwa sababu tunakwenda kuzungumzia masuala mazima ya klabu ya Simba, masuala ya kimaendeleo, kufahamu nini kimefanyika, na vile vile ndio sehemu pekee kwa wanachama kuweza kuchangia yale ambayo tunayaona au tunafikiri ni ya msingi mbele ya uongozi. Tunaomba tuje kwa wingi, tuje kwa utulivu, kwa sababu tumeanza kupata tetesi kwamba kuna watu watakuja kwa ajili ya kufanya fujo na vitu vingine. Uongozi umejipanga kiusalama kuhakikisha kwamba tunafanya mkutano huo katika hali ya utulivu ili kutoa fursa ya kila mwanachama kuweza kuchangia mada ambazo zipo ndani ya hoja ambazo tayari tumeshazipeleka kwa wanachama, ili basi tunapotoka au mara baada ya kao kile tuwe tayari tuna dira ya nini kifanyike katika mwaka ujao wa mpira. Kwa hilo ilikuwa ni neno la kwanza. Lakini vile vile kama ambavyo tayari ilishaongelewa kwamba tutakuwa na Simba Week, na katika kusherehesha wiki ya Simba, awali tulitangaza kwamba siku ya tarehe 9 ya mwezi wa 8, siku ya Jumamosi ijayo, itakuwa ni siku maalum ambapo klabu ya Simba itatumia fursa hiyo kuonesha kikosi chetu ambacho kimesajiliwa na ambacho ndicho ambacho kitakwenda kucheza ligi yetu ya Vodacom msimu ambao umeanza. Na siku hiyo tutakuwa na mechi ya kimataifa, na hapo awali tulikuwa wazi kabisa, tulisema kwamba tayari tulishapeleka mialiko kwa vilabu viwili, kimoja ilikuwa ni Ismailia na kingine ilikuwa ni klabu cha Zesco ya kule Zambia. Sasa tutatoa taarifa tu kwamba klabu cha Ismailia mwanzoni kilionesha nia ya kuja, lakini juzi wametuma ujumbe wa kimaandishi kwamba watashindwa kufika kwa sababu timu yao bado ina assembly na ndio inataka kuanza pre-season. Kwa hiyo isiwe kwa rahisi kwa wao kuja na kucheza hiyo mechi moja ya mwaliko. Kwa hiyo kwa maana yake ni kwamba Zesco wamesha confirm kimaandishi, na Zesco watafika hapa wiki ijayo siku ya Alhamisi tayari kabisa kwa ajili ya mechi hiyo ya siku ya Jumamosi ambayo ni maalum kabisa katika kusherehesha wiki yetu ya Simba au Simba Day. Kwa hilo ni pekee ambalo ningependa kulisema katika eneo hilo. Lakini mipango yote ya Simba Week yote imeenda vizuri. Tunashukuru sana wadhamini wetu ambao wametukubali kufanya kazi na sisi, ambao vile vile wametuchangia, wametupa sponsorship katika sherehe ya Simba Week. Tuna wenzetu wa TBL, wadhamini wetu wamechangia, Azam TV wamechangia, vile vile Tanzania Posta Bank wamekubali kuchangia pesa kidogo kwa ajili ya kusherehesha, na watakuwa na sisi kama partners katika wiki ya Simba. Kwa hiyo nachukua nafasi hii sasa kwa niaba ya uongozi kukaribisha wanachama wapenzi wote wa klabu ya Simba katika maeneo ambayo tayari tumeshataja hapo awali. Mchango wao ni muhimu, uwepo wao ni msingi wa kusherehesha tukio zima la Simba Week. Nashukuru sana. Hilo lilikuwa la kwanza. La pili, labda nielezee kidogo